bahçesinde, gönül bağında. Seni benim kadar seven oldum o çocukluk yılların gençlik çağında. Seni böylesine seven oldum o. Sevda bahçesinde, gönül bağında. Seni benim kadar seven oldum o. Çocukluk yılların gençlik çağında. Seni böylesine seven oldum. Sevdamın çiçeği, gülün goncası, ömrünün her şeyi, güzeller hası. Anan baban bacın ya bir başkası. Seni benim kadar seven oldum. Sevdamın çiçeği, gülün goncası, ömrümün her şeyi, güzeller hası. Anan babam bacın ya bir başkası. Seni benim kadar seven oldum. Oldum o, oldum o. Seni benim kadar seven oldum. Oldum o, oldum o. Seni benim kadar seven oldum. Acı sitemlerle naz etme öyle. Seven sevdiğine eder mi böyle? Kitaba el basıp gel doğru söyle. Seni benim kadar seven oldum. Acı sitemlerle naz etme öyle. Seven sevdiğine eder mi böyle? Kitaba el basıp gel doğru söyle. Seni benim kadar seven oldum. Sevdamın çiçeği, gülün goncası, ömrümün her şeyi, güzeller hası. Anan baban bacın ya bir başkası. Seni benim kadar seven oldum. Sevdamın çiçeği, gülün goncası, ömrümün her şeyi, güzeller hası. Anan baban bacın ya bir başkası. Seni benim kadar seven oldum. Oldum o, oldum o. Seni benim